ต่อจากนี้ไปเป็นการให้โอวาทแก่หมู่สมณะเนื่องในงานมหาปวารณาครั้งที่24เรื่องลึกซึ้งเท่าใดในอารมณ์นิพพานโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ประจำวันที่5พฤศจิกายน2548ณพุทธสถานปฐมอโศกคณะผู้จัดทำซาบซึ้งในรสพระธรรมเห็นควรให้หมู่เราและญาติธรรมน่าจะได้รับประโยชน์จึงได้จัดทำออกมาขอเชิญท่านพึงเลือกเป็นเอาสารธรรมได้ณบัดนี ้ถือว่าเป็นบัตรอวยพรนะเป็นบัตรอวยพร72ปีนี่ข้างหลังนี่มีผม72ปีไม่ได้มีอะไรนอกนั้นไม่มีคำพูดอะไรเลยนอกจากภาษาจ่าหัวว่างานมหาปรณาครั้งที่24 4-7พฤศจิกายน2548จ่าหัวเท่านั้นลงท้ายก็มีลายเซ็นผมกับ72ปีนอกนั้นก็พระพุทธพจน์ทั้งสิ้นนะพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นไม่ได้มีอื่นนะฟังดูเอาอันหลังก่อนนะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของพระพุทธเจ้าและผมก็เป็นความปรารถนาของผมด้วยเหลือเกินว่าภิกษุทั้งหลายเอ๋ยเธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคำตรัสเท่านี้มันสมบูรณ์แล้วถ้าผู้ใดที่มีปัญญาและลึกซึ้งเพียงพอมันสมบูรณ์แล้วว่าควรจะต้องอุตสาหะวิริยะภาคเพียรต่อไปเถิดจุดหมายเรามีมรรคทางเดินก็ยังมีอยู่และก็เข้าใจทางเดินนั้นจริงๆอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจและถ้าเผื่อว่าผมถามว่าสิ่งที่คุณยังบกพร่องคุณยังทำไม่ได้คุณก็รู้อยู่ว่าจะทำอย่างไรแต่คุณยังทำไม่บรรลุถึงที่สุดนะยังไม่บรรลุถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนใช่ไหมใครตอบว่าครบหมดแล้วหรือว่าไม่มีไม่รู้ใครจะตอบได้ใครจะตอบว่าไม่มีไม่รู้ครบหมดแล้วก็คงไม่มีใครตอบใช่ไหมก็คงจะต้องตอบได้ว่ายังมีอยู่ทางจะเดินก็มีอยู่รู้ทางด้วยแต่ยังไม่ได้เดินต่อใช่ไหมนะเอาทีนี้ฟังทั้งหมดนะเอามาจากพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ6 16ถึงข้อ67ดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ทำให้ตื่นแล้วเปิดเผยแล้วประกาศแล้วตัดสมณะขี้ริ้วแล้วแหมไอ้ความนี้ดีจังเลยตัดสมณะขี้ริ้วแล้วเดี๋ยวค่อยขยายความดูกระภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวช ด้วยศรัทธาสมควรแท้เพื่อปรารภความเพียรในธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ทำให้ตื่นเปิดเผยประกาศตัดสมณะขี้ริ้วแล้วด้วยความตั้งใจว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหลืออยู่เนื้อเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปตามไปตามทีอิทธิผลใดที่จะพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษยังไม่บรรลุอัตอิทธผลนั้นจักไม่หยุดความเพียรดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เกียจคร้านอาเกียนด้วยธรรมะอันเป็นบาปอกุศลย่อมอยู่เป็นทุกข์และย่อมยังประโยชน์ของตนอันใหญ่ให้เสื่อมเสียดูกระภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลผู้ปรารภความเพียรผู้สงัดจากธรรมอันเป็นบาปอกุศลย่อมอยู่เป็นสุขและยังประโยชน์ของตนอันใหญ่ให้บริบูรณ์ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยธรรมอันเลวย่อมมีไม่ได้แต่ว่าการบรรลุธรรมอันเลิศย่อมมีได้ด้วยธรรมอันเลิศดูกระภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้ผ่องใสควรดื่มเพราะพระศาสดาอยู่พร้อมหน้าแล้วเพราะเหตุฉะนี้แหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าบรรพชาของเราทั้งหลายนี้จักไม่ต่ำซามไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรพวกเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานเพศัชบริขารของชนเหล่าใดสักการะเหล่านั้นของชนเหล่านั้นจักมีผลมากมีอนิสงส์มากเพราะเราทั้งหลายดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายอันบุคคลผู้เล็งเห็นประโยชน์อันสมควรแท้เพื่อยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือบุคคลผู้เห็นประโยชน์ผู้อื่นสมควรแท้เพื่อยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็หรือว่าบุคคลผู้มองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสมควรแท้จริงเพื่อยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังนี้ผมว่าอัดแน่นที่พระพุทธพจน์อันนี้นี่อัดแน่นอยู่ในนี้นี่ครบสมบูรณ์แล้วแต่อ่านทบทวนแล้วก็ฟังทีละวรรคทีละวลีทีละประโยคไปดีๆแต่ละคำแต่ละความเนี่ยผู้แปลเขาก็พยายามแปลนี่ก็เอามาจากพระไตรปิฎกทุกคำไม่ได้ไปแก้ไขคำจากพระไตรปิฎกเลยนะก็พยายามเรียบเรียงคำพยายามหาคำมาแปลพระบาลีออกมาก็ดีชัดเจนทุกอย่างนะเพราะงั้นอันนี้ก็ฝากฝังไว้ในปีนี้ที่ผมอายุ72นะตอนนี้เรียก72ก็ได้เพราะว่าวันที่5ธันวาคมนี้ก็6ถึง6เดือนเต็มปีที่72 6เดือนเต็มพอถึงปีหน้านะนี่ปีนี่พอซอฟนี่พอซอฟ48ก็พอจะพอพฤศจิกาแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ธันวา5ธันวาก็ครึ่งหนึ่งของปีเพราะผมเกิด5มิถุนามัน6เดือนก็5ธันวาก็6เดือนพอถึง5มิถุนาปี49ก็เต็ม72ขึ้น73วันที่5ก็ขึ้น73วันที่1 549พศ49นะครับแล้วก็จะขอฝากอันนี้เอาไว้ให้ทุกคนพวกเรามาบวชนะซึ่งพวกเราไม่ได้บวชเล่นเหมือนกับอย่างข้างนอกเขาจริงๆเราบวชด้วยใจบวชด้วยทิศทางของชีวิตมันก็อยากให้พวกเราได้พยายามภาคเพียรนะผมพูดไปก็ซ้ำซากนะผมพยายามอธิบายแล้วคงตอนตัวก่อนจะเริ่มมหาปรนานี้ก็ได้บอกแล้วอธิบายเนื้อหาธรรมะของพระพุทธเจ้านะแล้วก็พูดของความหมายคือผมเข้าใจว่าเรื่องของจิตวิญญาณที่มันละเอียดละเอียดในอารมณ์ของจิตถึงอารมณ์นิพพานถ้าเราไม่เข้าใจลักษณะของอารมณ์นิพพานนิพพานจากเหล้าจากบุหรี่นิพพานจากอบายมุขถ้าคุณอ่านอารมณ์จิตของคุณไม่เป็นอ่านจิตเจตสิกรู้รูปของจิตรูปจิตอรูปจิตคุณอ่านไม่เป็นคุณจะไปรู้ได้ยังไงคุณต้องรู้จิตรู้นามรูปนี่คือรู้จิตวิญญาณแยกมาเป็นนามรูปแยกมาเป็นอายตนะนอกในก็แยกออกมามันสังขารแล้วมันเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นนามรูปคำว่านามรูปก็คือวิญญาณหรือจิตจิตของเราแยกเป็นนามเป็นรูปเพราะตัวที่ไปรู้นามก็คือรูปก็คือจิตของเรานั่นแหละขออภัยตัวที่ไปรู้รูปตัวที่ไปรู้รูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ก็คือจิตของเราเจตสิกของเราอารมณ์ของเราอาการทางอยู่ในจิตของเรา ป็นที่สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปนามเป็นตัวรู้นามเป็นตัวชีวิตนามเป็นตัวรู้เข้าไปรู้จิตของเราเองจิตเป็นตัวถูกรู้มันก็ไม่มีสภาพนามมันไม่เป็นสภาพที่รู้แต่ตัวที่เข้าไปรู้คือนามเข้าไปรู้มันเป็นตัวบทบาทรู้ตัวจิตที่มันเป็นอย่างไรอารมณ์อย่างไรตัวที่มันเป็นมันเป็นอย่างไรมันอยู่ในจิตของเราทั้งคู่นามรูปอยู่ในจิตของเราทั้งคู่เพราะฉะนั้นรูปจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยคำว่ารูปคำนี้ไม่ใช่หมายถึงมหาภูตรูปถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปตัวนั้นหมายถึงมหาภูตรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรูปก็คือมหาภูตรูปส่วนรูปตัวที่อยู่ในจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปตัวนี้ไม่ได้หมายถึงมหาภูตรูปหมายถึงอุปาทายรูปที่เกิดต่อจากจิตเจตสิกรูปเพราะงั้นอาการของจิตก็คือเจตสิกอาการของเจตสิกหรือลักษณะของเจตสิกก็คือรูปเป็นรูปที่จะต้องมีนามไปรู้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ญาณไม่มีญาณอ่านอันนี้ออกแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของคุณเป็นอย่างไรและจิตของคุณจะมีอารมณ์อย่างไรเพราะฉะนั้นยิ่งขึ้นไปถึงอารมณ์นิพพานคุณไม่มีทางรู้เลยคุณรู้ไม่ได้เพราะคุณไม่มีญาณรู้รูปหยาบคุณยังไม่รู้เลยแล้วจะไปรู้รูปอาการของที่เป็นนิพพานหมดปัญญาหมดทางที่จะรู้นิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตั้งแต่ทุกขตาหรือว่ารูปแบบตัวอย่างตั้งแต่มันวิมุตติสิ่งที่หยาบที่สุดสมมติว่าคุณไม่เคยติดอะไรคุณไม่ติดลิปสติกตั้งแต่เกิดมาเห็นลิปสติกคุณก็ไม่เคยไม่รักไม่ชังไม่ติดไม่ยึดนิพพานนี่มันไม่มีทั้งผลักทั้งดูดไม่มีทั้งรักไม่มีทั้งชังรักคุณก็ไม่รักไม่ได้อะไรเลยลิปสติกชังคุณก็ไม่ชังก็ของเขาลักษณะของเขามันก็มีไปก็เป็นรังเกียจอะไรชังก็ไม่ชังรักก็ไม่ได้รักกลางๆเฉยว่างนั่นแหละจิตวิเวกจิตสงบจิตศูนย์จิตอนัตตาจิตมันไม่ผลักไม่ดูจิตนิพพานจิตนิโรธสนิทนี่ถ้าคุณได้มาตั้งแต่เดิมคุณก็ได้มาแล้วตั้งแต่เดิมคุณไม่ไปสร้างอุปทานใหม่คุณไม่ไปติดไปยึดมันไปยินดีไปหลงไหลไปอะไรมันอีกมันก็คือของโลกสมมติของโลกคนติดก็ติดไปคนไม่ติดก็ศูนย์เราก็ศูนย์แล้วซึ่งเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเราไม่ติดเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างไม่รู้นะคุณคนไหนจะไปติดลิปสติกก็เรื่องของคุณนะหรือจะไปชังลิปสติกแต่ถ้าคุณไม่ชังลิปสติกแล้วก็ไม่ได้เคยไปติดลิปสติกไม่เคยไปรักไปชอบก็กลางๆเฉยๆอ่ะนั่นคือจิตนิพพานจิตนิโรธอยู่ด้วยกันได้มันไม่ได้หนีกันหรอกมันอยู่เหนือมันชัดด้วยปัญญาชัดด้วยจิตที่มันเจโตมันก็วิมุตติดับแล้วปัญญามันก็เข้าใจชัดแล้วมันไม่มีอะไรนี่ใหม่ก็ไม่เกิดเก่าก็ไม่เกิดเก่าไม่เคยมีมาใหม่จะไปรักมันใหม่มันก็มีปัญญารู้แล้วจะไปรักมันมาทำไมมันจะดูดมาทำไมหรือจะไปชังมันทำไมไม่รักไม่ชังมันแล้วอิทธารมไม่มีอนิธารมไม่มีทั้งคู่นี่เป็นอารมณ์ลักษณะนิพพานที่เป็นตัวอย่างลำลองคุณได้แล้วหรือคุณไปเกิดไปติดอะไรมาคุณไปติดเหล้าติดบุหรี่มาแล้วคุณก็ปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งจิตคุณนิโรธนิพพานโอ้จิตคุณชัดเจนแล้วอารมณ์ของจิตก่อนนี่เราจำได้เพราะเราไปเคยติดมาก่อนในชาตินี้แหละอารมณ์ติดมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ที่มันไปเสพมาอย่างนี้อารมณ์นี้วางแล้วจางคลายแล้วดับแล้วสนิทแล้วไม่มีแล้วเป็นนิพพานเป็นนิโรธแล้วคุณอ่านได้อารมณ์ของจิตของคุณอ่านได้นิพพานในของหยาบๆของสมัยนี้แหละสมัยพุทธเจ้าอาจจะไม่มีมหรสพมีอบายมุขอะไรสมัยนี้เราไปติดมาสมัยโบราณเขาจะเล่นไพ่เล่นโปอย่างไหนก็ไม่รู้ล่ะสมัยนี้ก็มีเล่นไพ่เล่นโปอย่างนี้แล้วก็ไปติดมาแล้วก็ไปหัดมาไปมีรสอร่อยไปมีอะไรมาแล้วก็ล้างจนหมดดับสนิทมันก็เป็นนิพพานนิพพานในอบายมุขต่างๆไปติดในสิ่งที่มันไม่เป็นไม่เป็นในเรื่องอะไรเปิดการนะ เป็นรสเป็นชาติอะไรคุณก็ล้างมาได้คุณก็จะเรียนรู้ตัวสภาพของอาการของนิพพานแท้นิโรธแท้ไล่มาเรื่อยๆๆๆเป็นลำดับลำดับลำดับลำดับมันก็มีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายมาติดในกามมาติดในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาติดในการยึดโอราริกะอัตตาเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่โอ้มันมาติดมันยังเป็นตัวตนมันยังเป็นตัวตนสุดท้ายจริงๆมันจะบอกว่ากามจะบอกว่าอัตตามันก็คืออัตตา3เท่านั้นแหละโอราริกะอัตตาซึ่งเป็นนามธรรมจะเกี่ยวกับวัตถุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกเงินทองเข้าของวัตถุทรัพย์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ข้างนอกแล้วคุณก็ไปกามไปอยากไปใคร่มันก็เข้าไปเป็นโอราริกะอัตตาไปเป็นอรูปะอัตตาเป็นรูปราคะอรูปราคะเพราะถ้าเราเข้าใจลักษณะธรรมพวกนี้ชัดเจนทุกอย่างคุณก็สามารถที่จะรู้จักอารมณ์นิพพานแล้วก็จะถึงนิพพานเป็นพระอริยะโสดาสกิทาอนาคาก็รู้ขอบเขตว่าแล้วตัดกรอบของโสดาขนาดไหนลักษณะที่นิพพานหรือนิโรธถอนอาสวะสิ้นของโสดาบันขนาดไหนมันก็มีของมันอยู่ของโลกต่ำโลกหยาบนั้นแล้วตัดสิ้นแล้วถอนอาสวะแล้วเป็นโสดาบันสนิทแล้วถ้าคุณมีญาณปัญญามีวิชาตัวธาตุรู้พวกนี้ชัดเจนหมดวิจิกิจฉามันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะคุณมีญาณแท้ตรวจสอบอ่านได้มันเป็นกล้องจุลทรรศน์ทางจิตวิญญาณกล้องจุลทรรศน์ก็คือจิตวิญญาณของเราที่เป็นญาณของเราเนี่ยมันเป็นกล้องจุลทรรศน์ของเราตรวจสอบส่องอ่านเห็นความเกลี้ยงความสะอาดอะไรได้ดีเพราะขณะนี้คุณไปตรวจสอบกันนะตรวจสอบของตัวเองเรามั่นใจได้ว่าเราเป็นโสดาบันแน่เลยแข็งแรงแล้วสกิทาคามีบางสิ่งบางอย่างอนาคามีในวัตถุทรัพย์ในสิ่งที่มันเป็นอนาคามีภูมิในเรื่องสูงสูงขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ใคร่ไม่อยากแล้วมันไม่เอาแล้วมันไม่มีจริงๆอารมณ์อยากใคร่อย่างนี้มันไม่โกรธมันไม่ชังมันไม่ผลักไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะนิ่งเซนมันจะมีพลิ้วๆพลายๆอะไรก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะรูปราคะก็โอ้พลิ้วๆบางทีไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่มันก็มีอาการได้เล็กๆน้อยๆมันมีสิ่งที่ให้เราได้รู้ถึงสัมผัสได้โดยญาณของเราแต่ละบุคคลนะเพราะถ้าเราไม่รู้ยิ่งแจ้งรู้จริงพวกนี้เราปฏิญญาณตนไม่ได้ว่าเราเป็นอนาคามีแล้วเราเป็นอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นคนยังไม่มีเครื่องมือหรือวัตถุที่จะตรวจสอบชัดๆพวกนี้วิชาชัดๆพวกนี้มันตอบตัวเองไม่ได้ง่ายหรอกแล้วมันจะหลงเลยหลงมีเครื่องวัดขี่กะโลโทวัดก็ไม่เก่งวัดก็ไม่สนิทผิดๆพลาดๆแล้วก็ตัดสินตัวเองว่าตัวเองบรรลุแล้วตัวเองตรวจสอบแล้วด้วยตัวเองด้วยเครื่องวัดมิเตอร์กิกะโลโทลงได้ลงว่าตัวเองเป็นอรหันต์ลงโมเมเป็นอรหันต์อย่างอรหันต์ในที่ประกาศตัวประกาศตนอยู่ในสังคมพุทธไทยเราทุกวันนี้ประกาศตัวเป็นอรหันต์แล้วเราก็เห็นโดโดเดเดอยู่งั้นอ่ะเห็นอยู่อย่างงั้นเราเป็นอรหันต์ได้ยังไงแค่นี้ยังติดยังยึดจับคล้ายๆอย่างนี้เห็นจะชัดอยู่อย่างนี้ก็ยังติดยังยึดยังปล่อยวางก็ไม่ได้จนใครๆก็กระท้วงอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ได้นะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจอย่างละเอียดละอออย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ให้ผมไปบอกว่าคุณเป็นอรหันต์แล้วคุณเป็นอรหันต์ผมบอกไม่ได้ในสมัยพุทธเจ้าก็ไม่มีใครมีสิทธิ์จะไปบอกคนนั้นเป็นอรหันต์นอกจากเจ้าตัวบอกเองเจ้าตัวบอกเราบรรลุอรหันต์แล้วคนอื่นก็รับทราบตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่จะให้บอกว่านอกจากพระพุทธเจ้าว่าองค์นี้เป็นอาหารองค์นี้เป็นอาหารองค์อื่นจะบอกว่าอ้าวองค์นี้เป็นอาหารแล้วนี่ขอพยากรณ์ว่าองค์นี้เป็นอาหารผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะไม่มีสิทธิ์ นอกจากพระพุทธเจ้าองค์อื่นไม่มีสิทธิ์จะไปพยากรณ์คนองค์นี้เป็นอรหันต์ไม่เป็นอรหันต์นะนอกจากตนเองจะเป็นอรหันต์แล้วก็บอกเพื่อนได้ว่าเราบรรลุแล้วเราเป็นอรหันต์แล้วก็บอกได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปกปิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องไปประกาศไม่จำต้องไปประกาศจะมีมารยาทว่าเออเรารวยเราก็ไปประกาศว่าเรารวยเราก็ไม่มีมารยาทนะแต่ถ้าเรามีมารยาทเรารวยเราก็ไม่ต้องไปประกาศว่าเรารวยแต่ถ้าว่าถึงครั้งถึงคราวถึงควรที่จะบอกเพื่อนฝูงว่าเออเรารวยเท่านั้นนะเรามี10ล้าน100ล้านพันล้านแสนล้านแล้วก็บอกเพื่อนได้ถ้าจำเป็นต้องบอกถ้าสมควรจะต้องบอกเราก็บอกได้เหตุที่ศาสนามันเสื่อมทุกวันนี้ก็เพราะว่าสอนกันมาว่าบอกกันไม่ได้เปิดเผยกันไม่ได้มันก็เลยเดาศาสนาพุทธก็เลยเดาอาริยะหรือเดาอริยะไม่ใช่อริยะเขาเรียกอริยะก็เลยเดาพระอริยะกันตลอดมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้แล้วคิดดูซิว่าพระอริยะเดาเอาเนี่ยขนาดมันไม่เดาบอกกันมันยังเชื่อกันหรือไม่เชื่อกันง่ายๆเลยขนาดบอกแล้วว่าฉันเป็นอริยะนี่มันยังพิสูจน์กันมันยังไม่เชื่อง่ายๆนี่ให้เดาเอาแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงมันก็เดาไปตามทิฏฐิของตนเองทิฏฐิสายเจโตก็เดาอย่างเจโตสิทธุปัญญาก็เดาอย่างปัญญาหลอกกันเละเลยนะมันก็ไปเลอะเทอะไปใหญ่นะเพราะเราต้องมาฟื้นมาพยายามแต่ระมัดระวังอย่าไปอวดอุตริมนุสธรรมให้มันผิดมันอาบัติเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะอาบัติถึงขั้นปาราชิกถึงขั้นอวดไม่เข้าเรื่องเข้าราวทำไปแล้วเราจะบอกว่าพูดไปแล้วอวดไปแล้วทำไปแล้วแล้วบอกว่าโอ้ยอันนี้ไม่เอานะไม่เอานะขอร้องนะอันนี้ไม่พูดนะมันลึกได้มาแก้ไขบอกไม่เอามันไม่ได้นะคุณพูดไปแล้วคุณเปิดเผยไปแล้วคุณทำไปแล้วกรรมเกิดแล้วสำเร็จในกรรมแล้วมันไม่ได้มันลำบากนะเพราะระมัดระวังพวกเราระมัดระวังกันให้ดีๆเลยถ้าเราได้เราเป็นโสดาเราเป็นสกิทาเราเป็นอนาคาหรือเราเป็นอรหันต์ถ้าเราเป็นจริงของเราแล้วใครไม่รู้แล้วมันจะตกต่ำตรงไหนอะถ้าเราเป็นแล้วคนเขาไม่รู้ก็ต่ำเขาไม่เชื่อนอกจากเขาไม่รู้แล้วเขายังไม่เชื่อเลยซ้ำไปไม่เชื่อหรอกโสดาไม่สกิทาหรือเป็นอรหันต์ไม่เชื่อถ้าเราเป็นจริงแล้วคุณก็จะไม่ได้เป็นอรหันต์งั้นเหรอคุณไม่ได้เป็นอรหันต์เพราะเขาไม่เชื่อเพราะงั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ภาคเพียรวันนี้นะวันนี้มาให้เอาไปตรวจสอบหรือจะเอาไปดูทั้งตลอดชีวิตจนคุณบรรลุสูงสุดนั่นก็ดีไม่บรรลุสูงสุดตายชาตินี้แล้วไปคุณก็ยังก่อนตายคุณก็ยังกอดอันนี้อยู่ก็ตามนะก็ดีนะก็เป็นเรื่องที่เป็นคำสอนที่ผมฝากไว้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของผมท่านตรัสของท่านนี่สุดยอดวิเศษแล้วนะพระองค์ก็มารับไปเลยจากมือคนละแผ่นคนละแผ่นคนละแผ่นเลยอ้าวเอาก็พูดถึงเนื้อธรรมะกันซะก่อนนะในพระสูตรนี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านกำชับสำทับต่อผู้ที่ได้ศึกษามาแล้วทำอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ก็คือผู้ที่เป็นภิกษุได้รับคำสอนได้อะไรมาแล้วทำให้ตื่นแล้วท่านก็ยืนยันว่าท่านพยายามขยายความแล้วเปิดเผยแล้วประกาศแล้วตัดสมณะขี้ริ้วแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ที่เข้ามารับธรรมะของพระพุทธเจ้านี้แล้วเนี่ยผู้ที่เป็นเวไนยสัตว์คัดเลือกแล้วคือผู้เป็นเวไนยสัตว์ผู้ที่เป็นอเวไนยสัตว์เนี่ยแม้จะเป็นสมณะแม้จะบวชมาเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำให้ตื่นนั้นตื่นเขาก็ยังฟังเป็นของไม่ได้ฟังไม่เข้ามันลึกเขาไม่ถึงพระพุทธเจ้าทำให้ตื่นแล้วเขาก็ยังเข้าไม่ถึง ขาก็ยังไม่รู้ได้อนุสัมอนุสัมบันภิกษุอนุสัมบันอันนี้แหละแย้งกันก็ท่านพรหมคณาภรณ์ท่านก็แย้งว่าภิกษุเป็นอุปสัมบันหมดอ้าวหมดยังไงก็ท่านกล่าวอยู่พุทธเจ้าท่านกล่าวอยู่ว่าภิกษุอนุปสัมบันก็มีภิกษุอุปสัมบันก็มีเพราะฉะนั้นคำว่าอุปสัมบันอนุปสัมบันไม่ได้หมายเอาภิกษุเท่านั้นในระดับหนึ่งเขตหนึ่งจะหมายเอาเราเออถือว่าเอาผู้มาบวชที่เถอะนะมาบวชแล้วได้ทำพิธีผ่านพิธีมาแล้วเป็นอุปสัมบันส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีมาเป็นอนุปสัมบันมันก็ได้อย่างนั้นก็หมายความอย่างนั้นก็ได้แต่แท้จริงแล้วมันลึกกว่านั้นคำว่าอุปสัมบันกับอนุปสัมบันนั่นน่ะที่ผมแย้งกับท่านมันลึกกว่านั้นเพราะภิกษุอนุปสัมบันก็มีภิกษุอุปสัมบันก็มีเป็นภาษาเป็นพยัญชนะเต็มๆเลยท่านก็ถึงแย้งไม่ออกแย้งคาคออยู่แต่ท่านก็ยังยืนยันอยู่นะว่ากฎเขาอธิบายมาอย่างนี้ผู้บวชเอ้าคำว่าบวชนี่ก็บวชยังไงล่ะเนกขัมมะคือผู้บวชคารวะเราก็เนกขัมมะตั้งเยอะตั้งแยะลดละออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากกิเลสส่วนนั้นออกจากโลกีส่วนนั้นส่วนนี้ก็เนกขัมมะทั้งนั้นนะเพราะงั้นก็ตัดสมณะขี้ริ้วแล้วก็หมายความว่าทำให้เราเข้าใจทำให้เรารู้ว่าเราเองยังเป็นสมณะขี้ริ้วหรือไม่อย่าไปที่คนนั้นคนนี้สมณะขี้ริ้วคนโน้นสมณะขี้ริ้วน่ะคนนี้อยู่คนขี้ริ้วเรานั่นแหละความเป็นสมณะขี้ริ้วของเราน่ะเราตัดหรือยังเราเป็นเวเนยสัตว์เราเป็นผู้ที่จะไปโลกุตระได้แล้วหรือยังดูกระภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวช ด้วยศรัทธาสมควรแท้เพื่อปรารภความเพียรในธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ทำให้ตื่นเปิดเผยประกาศตสมณะคิริวแล้วด้วยความตั้งใจว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหลืออยู่เนื้อเลือดในสรีระของเราจักจงเหือดแห้งไปตามที่จริงมันน่าจะมีคำว่าก้อนนะเนื้อเลือดในสรีระของเราจะจงเหือดแห้งไปก็ตามทีมันน่าจะมีก็ตามทีอิทธิผลใดที่จะพึงบรรลุได้โดยเร็วแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษคือท่านย้ำตีเปราะลงไปเนี่ยโอ้โหนะด้วยเร็วแรงมีกำลังวังชาเท่าไหร่ด้วยความเพียรอุตสาหะเท่าไหร่อุตสาหะด้วยความบากบั่นนี่มันหมายความว่ามันต้องทุกข์ต้องทรมานด้วยนะบากบั่นเนี่ยนะมันต้องลำบากลำบนแหละอุตสาหะก็หมายความว่าทุ่มโถมส่วนบากบั่นนั่นโอ้โหบางทีนี่มันต้องผ่านอุปสรรคมันต้องเลือดออกมันต้องแทบเลือดตากระเด็นอะไรก็ตามใจของบุรุษยังไม่บรรลุอิทธิผลใดอิทธิผลนั้นจักไม่หยุดความเพียรดังนี้แค่นี้ก็น่าจะจบแล้วอันอื่นก็ย้ำนะพระพุทธเจ้าก็ย้ำขยายความไปเติมเท่านั้นว่าจากไม่ต่ำซ้ำจากไม่เป็นหมันจากมีผลจากมีกำไรนะเพราะงั้นก็มันก็ขยายความไปอีกเท่านั้นเองนะเพราะงั้นก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้ให้แก่พวกเราถือเอาไว้ว่าเรามาบวช ด้วยศรัทธาไม่ได้มาบวชเล่นผมไม่ได้พาพวกเรามาบวชเล่นใครจะบวชเล่นบวชหัวบวชอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เขาทำไปก็อยู่แล้วก็ทำไปเถอะแต่ผมเองผมไม่เอาภาระนั้นเอาภาระมันเฟอร์มันเกินมันไม่ไหวหรอกผมขอคัดจำนวนห้องคิงนี่เป็นนักเรียนห้องคิงส่วนนักเรียนห้องCDEF อะไรก็ว่ากันไปเธอจะเป็นควีนเป็นแจ็ค ก็ไป คล้ายๆอย่างนั้นนะตัดสมณะขี้ริ้วแล้วแม้ความนี้เนี่ยมันวิเศษนะตัดสมณะขี้ริ้วแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยก็ควรจะมองเข้ามาข้างในตัวเราว่าเราได้ตัดความเป็นสมณะขี้ริ้วของเราออกหรือยังไม่เอาฐานไม่บากบั่นไม่อุตสาหะไม่มีเรี่ยวแรงอยู่ไปวันๆลอยลอยล่องล่องไปไม่เข้าเรือไม่เข้ายาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามาถึงวันนี้มาถึงที่นี่มาถึงขณะนี้ เราได้ดีมากอย่างไรแค่ไหนเข้าทางพระพุทธเจ้าจะตรวจด้วยวรรณะ9ก็ได้จะตรวจด้วยสังโยชน์10ก็ได้จะตรวจด้วยอะไรล่ะคาถาวัตถุ10จะตรวจด้วยธรรมวินัยเครื่องตรวจสอบธรรมวินัย8หรือญาณ7พระโสดาบันเครื่องตรวจสอบมีเยอะข้อสำคัญอ่านสภาวะให้ถูกกับพยัญชนะชนะอันนี้นะมันคือสภาวะนามธรรมรูปธรรมด้วยกรรมกิริยากายวาจาซึ่งเราก็ติ่งกันอยู่วันนี้ก็ให้ขอให้คุ้มทรัพย์กันกรรมกิริยาทางกายก็ดีวจีก็ดีที่มันหยาบมันอะไรควรปรับปรุงก็เอาละก็พอรู้ได้ง่ายแต่จิตวิญญาณนามธรรมในใจเนี่ยมันรู้ยากกว่าอ่านให้เป็นศาสนาพุทธยอดเยี่ยมอยู่ตรงนามธรรมยอดเยี่ยมอยู่ตรงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นามธรรมยอดเยี่ยมอยู่ตรงนี้ผมพูดอย่างโอหังว่าศาสนาอื่นไม่เหมือนศาสนาพุทธไม่รู้จักศาสนาเพราะไม่รู้ตัวตนของกิเลสเหมือนศาสนาพุทธศาสนาทุกอย่างเขาก็พยายามจะละกิเลสเป็นนั่งเป็นฤาษีขี่ไพรเพื่อที่จะกดข่มกิเลสมันเป็นวิธีจริงๆนะวิธีกดข่มก็กดข่มได้อายุ200ปีกดข่มไม่ให้มันขึ้นมาได้แต่คุณจะต้องกดข่มคุณต้องนั่งนั่งคุณไม่หยุดหรอกคุณไม่จบไม่จบกิจด้วยอริยสัจ4แล้วก็ด้วยไม่ใช่อะไรอีกญาณ3อ่ะปริวาส3อาการ12ปริวัตินะด้วยปริวัติ3ด้วยสัจจญาณกิจญาณกัตถญาณเสร็จแล้วอาการ12ทุกเราก็รู้ว่าทุกคืออะไรได้ปฏิบัติจนกระทั่งกับทุกนั้นไหมจนกระทั่งมันจบแล้วเสร็จแล้วดับทุกได้แล้วทุกไม่มีแล้วซ้อนลงไปอีกเหตุแห่งทุกมีสัจจะรู้จักสัจจะมีญาณรู้จักสัจจะจับตัวเหตุแห่งทุกข์ได้ไหมแล้วได้ปฏิบัติกิจกับไอ้เจ้าเหตุแห่งทุกข์นี่ไหมมันละจางคลายมันดับสนิทมันไม่ฟื้นมันตายสนิทมันกัตตญาณเป็นญาณที่ปฏิญญาณได้ว่าแล้วจบเสร็จมันต้องไม่เกิดอีกมันทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังสังคุปังเด็ดขาดคุณต้องแน่ใจของคุณอย่างนั้นถึงจะปฏิญญาณได้ว่าจบกิจมีกตญาณมีญาณรู้ความจบของตนของตนเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆศาสนาพระพุทธเจ้ามาสุดยอดวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณมันต้องรู้แจ้งเห็นจริงมีสภาวะรองรับมันเป็นนามธรรมจริงละเอียดลึกซึ้งคัมภีรตุตสาธุรณุโพตาสันตาปณิตาอัตกาวจรานะมันเรื่องจริงนะนิพพุนามันละเอียดมันเป็นความเป็นนิพพานที่สุดยอดนิพพุนาละเอียดเป็นนิพพานสุดยอดเลยบัณฑิตเวทนิยาบัณฑิตจริงจึงจะรู้ได้นะผมว่าพวกเราเนี่ยมีภูมิธรรมค่อยๆตรวจสอบไม่ใช่ยุแย่ให้หลงตนแต่รู้แล้วก็อย่าหลงตนต้องสำรวมต้องสังวรมากถ้าคนมีภูมิธรรมจริงๆก็จะสังวรจริงปฏิบัติเบื้องต้นทำกลางบรรปลายของพุทธเจ้ามาแล้วมันจะไม่พยิงพยองมันจะไม่หลงตัวหลงตนหลงไม่รู้จะไม่ได้มันไม่ยอมทุกวันนี้นี่คนเขาเข้าใจผมไม่ดีผมก็ไม่ได้เดือดร้อนนะอย่างพวกคุณจะเห็นเออโพธิรักอย่าเอาไปพูดนะถ้าพูดประบุนิยมพอรับกันได้พูดกันได้แต่โพธิรักอย่าเอามาพูดเชนะผมไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจไม่ได้อะไรเลยจริงๆเลยนะมองกลมตรวจใจหรือว่าอ่านใจหรือว่ารู้ตัวใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาโอ้ก็พูดอย่างนี้เนี่ยมันน่าน้อยใจมันไม่ได้มีอะไรมันก็เออมันก็เป็นของจริงไม่เป็นปัญหาหรอกผมจะไม่เด่นจะไม่ใหญ่จะไม่สูงจะไม่มีใครเคารพมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นสุดยอดของทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นความรู้ยอดเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งวิเศษพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเอามาประกาศเผยแพร่ให้คนได้รับไปผมได้รับมาแล้วจริงหรือไม่จริงก็ของผม ผมก็เอามาถ่ายทอดคนอื่นได้รับไปอีกผมก็ทำหน้าที่ลูกที่รักษามรดกพระพุทธเจ้าเอามรดกพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่มาแจกใหม่หรือมาให้แก่คนได้รับมรดกนี้ไปโสดาก็ตามสกิทาอนาคาอรหันต์ได้ไปอีกมันก็เป็นลูกที่สืบสกุลผมเป็นลูกที่สืบสกุลจะสืบได้เท่าไหร่ก็พยายามจะสืบสกุลนี้โดยให้พวกคุณได้มันเป็นหน้าที่ตรงมันมีเท่านั้นส่วนคุณได้แล้วก็ได้ผมก็ทำสำเร็จถ้าคุณไม่ได้ก็พยายามเมื่อคุณได้แล้วคนก็จะบอกว่าไม่ใช่เพราะผมไม่มีน้ำยาไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เขาจะกล่าวไปอีกร้อยพันครั้งแสนครั้งล้านครั้งมันก็เป็นคำกล่าวของเขาเท่านั้นสัจจะมันก็คือสัจจะความจริงผมได้ทำแล้วผมก็ทำแล้วคุณได้ไปแล้วคุณก็ได้ไปแล้วจะอกตัญญูผมก็ไม่ได้หว่าอะไรเพราะถ้าใครจะอกตัญญูผมเสียไหมถ้าใครจะอกตัญญูต่อผมเสียไหมไม่ได้เสียนี่เสียก็คนที่เขาอกตัญญูกับผมเท่านั้นนะผมจะไปเดือดร้อนอะไรใช่ไหมนี่คือความเข้าใจรอบหรือความรู้รอบของผมเข้าใจอย่างนี้ผมรู้รอบอย่างนี้ผมก็บอกคุณอย่างนี้ความจริงผมก็เป็นจริงอย่างนี้ผมก็บอกคุณอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจะดีใจหรือไม่ดีใจใครจะเชิดชูจะยกย่องใครจะข่มใครจะดูถูกดูแคลนผมว่าผมเข้าใจแล้วผมก็ว่าผมก็ทำใจของผมได้แล้วผมก็ไม่มีปัญหาของผมเพราะผมทำหน้าที่เท่านั้นทำหน้าที่ที่ว่ามาเป็นลูกก็มาสืบมรดกรักษามรดกนี้ให้ยังคงอยู่ถ้าพวกคุณมรดกอันนี้มันไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เพชรนิลจินดาไม่ใช่ก้อนใช่แท่งแต่จะเป็นมรดกที่เป็นคุณวิเศษเป็นมรดกที่เป็นนามธรรมและนามธรรมนี้ก็ทุกๆคนก็ต้องทำเอาเองพอให้พวกคุณเอาไปทำแล้วคุณก็ได้มรดกอันนี้คุณได้โสดาคุณสกิทาคามีคุณอนาคามีคุณอรหัตคุณอะไรคุณได้ไปผมก็มอบมรดกนี้เสร็จหรือผมก็ให้มรดกนี้เสร็จจริงๆผมให้เนี่ยให้แค่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านให้แต่ท่านก็ได้แต่เพียงเป็นผู้ชี้ทางผมก็เหมือนกันก็เป็นผู้ชี้ทางส่วนมรดกจริงคุณจะได้จริงคุณก็ต้องไปประพฤติเองปฏิบัติเอาเองจนคุณบรรลุเองได้เองมีเองก็เป็นการมอบมรดกกันอย่างนี้แหละเท่านี้แหละก็ได้แล้วคุณก็สืบทอดต่อไปผมเองผมไม่ร้อนใจหรอกว่าผู้ที่เป็นอรหันต์เนี่ยจะไม่สอนคนอื่นต่อผมไม่ร้อนใจเพราะผมรู้ดีว่าอรหันต์นั่นคือผู้หมดตัวหมดตนจริงและผู้หมดตัวหมดตนจริงและผู้ที่รู้ว่าชีวะคือชีวะเมื่อหมดตัวหมดตนแล้วชีวะยังอยู่กรรมกิริยายังอยู่ความรู้ยังอยู่ความสามารถยังอยู่เวลาก็ยังมีอยู่ตัวเราเองก็จะหายใจไปกับเวลานี่ก็จะมีกรรมกิริยาอยู่ผมว่าพระอรหันต์ทุกองค์ไม่โง่หรอกที่จะใช้กรรมกิริยากับเวลานี้ไปกับความสูญเปล่าผมว่าพระอรหันต์ไม่โง่อย่างนั้นพวกคุณเป็นอรหันต์หรือยังแล้วพวกคุณเข้าใจไหมว่าคุณจะปล่อยเวลาไปสูญเปล่ากับอย่างนั้นคุณจะทำไหมคุณอยากทำไหมคุณเห็นชั่วเห็นดีในอันนี้ไหมปล่อยเวลาไปศูนย์เปล่าโอกาสก็มีเหตุปัจจัยจะให้ทำก็มีคนเร่งเราเราให้ทำก็มีคนเข็นเราก็มีคนช่วยเราก็มีทำไมคุณจะเป็นคนดื้อคนด้านได้ยังไงมันไม่เห็นจะดื้อด้านได้ตรงไหนเลยใช่ไหมเพราะผมเองผมไม่แคร์ผมไม่เคยจะไปร้อนใจอะไรเลยว่าพระอรหันต์นี่เป็นอรหันต์แล้วท่านจะไม่สืบทอดท่านจะไม่ทำงานศาสนาท่านจะไม่ขนขวายท่านจะตัดช่องน้อยไปแต่พอพระอรหันต์ตัวไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวศาสนาพูดไม่ใช่ศาสนาตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่ใช่ศาสนาพูดเป็นศาสนาที่เป็นมหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะขอย้ำขอยืนยันไม่ใช่ศาสนาตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่ใช่ภูมิธรรมหรือปัญญาของคนมันจะรู้ว่าโอ้ประโยชน์จากชีวะประโยชน์จากกรรมกิริยาของมนุษย์ ผ่านวันผ่านคืนไปเราอยู่เฉยๆก็เราทำหน่อยเถอะหรือเราขยันเถอะหนึ่งอยู่เฉยๆก็ผ่านเวลาไปสองทำหน่อยเถอะทำอย่างเสียไม่ได้สามทำอย่างอุตสาหะทำอย่างมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอะไรมันดีกว่ากันถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะโง่ไม่รู้แค่นี้เนี่ยผมว่าไม่ใช่อรหันต์หรอกพวกนี้มันก็ไม่ได้เมื่อยจนเกินการเมื่อยก็พักสิผมถึงทราบซึ่งคำตรัสของพระเจ้าที่ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกสงสารได้ผมพูดย้ำไม่รู้กี่ทีใครฟังประโยคนี้แล้วจะเข้าใจอย่างไรแค่ไหนผมไม่รู้ล่ะแต่ผมฟังแล้วโอ้โหเท่านี้เองแหละมนุษย์น่ะสุดยอดเท่านี้เองแหละเราไม่พักเราไม่เพียรเท่านี้เองแหละแล้วผมก็เข้าใจด้วยว่าเราไม่พักก็คือเราเพียรเราไม่เพียรก็คือเราพักเรารู้จักพักไม่ใช่เอาแต่พักนะเราไม่เพียรไม่ใช่เอาแต่พักนะเราไม่พักก็คือเราเพียรเวลาเราจะนอนเราก็นอนเวลานอนเราก็มีเวลานอนก็เท่านั้นตื่นขึ้นมาเราก็คือเราทำงานทำการแล้วเราขยันหมั่นเพียรได้เราขนขวายได้เราอุตสาหะได้ทำใดวินัยใดไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นเป็นของเราตถาคตเราก็ขยันเป็นอยู่ตามธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละขนขวายไปก็เป็นคุณค่าความดีขนขวายงานอันควรกิจอันควรเยอะไปวันนี้งานมหาปรณาปีนี้ผมว่าเราได้พูดถึงจุดสำคัญที่พวกเราผ่านไปแล้วควรจะเข้าใจแล้วก็จะมีพอทีเดียวซึ่งผมก็ได้ย้ำพวกเราไปแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการขนขวายได้ไขความถึงว่าสถานที่ที่เราเป็นเรามีนี่ตอนนี้เราก็เกิดขึ้นชุมชนเกิดขึ้นกลุ่มหมู่เกิดขึ้นวัฒนธรรมเกิดขึ้นความเป็นสังคมอารยะเกิดขึ้นสังคมอารยะคืออย่างไรมันเกิดแล้วมันเป็นหมู่กลุ่มแล้วเรียกว่าอารยะหรือจะเติมคำว่าสีเข้าไปอย่างที่ว่าเนี่ยสีอารยะหรือสีอานอะไรเนี่ยเรียกว่าสังคมอารยะเนี่ยมันเกิดใครจะท้อในสังคมมันสรุปแล้วเนี่ยนะถ้าจะยังมาเกิดเป็นชีวิตนะสมมุติว่าผมเป็นอรหันต์แล้วผมก็มีสิทธิ์จะปรินิพพานไปผมก็ปรินิพพานไปแต่ผมยังจะมาเกิดเป็นชีวิตจะมาเกิดเป็นคนอยู่อีกสมมุติว่าผมเป็นอรหันต์แล้วแล้วผมจะทำอะไรนี่เป็นคำตอบสุดยอดมนุษย์แล้วก็อรหันต์ถ้าเป็นอรหันต์แล้วยังมาเกิดเป็นคนอีกคุณจะทำอะไรเห็นไหมคุณจะปรินิพพานไปคุณก็ไปได้แต่คุณไม่ปรินิพพานไปคุณก็มาเกิดเป็นชีวิตคุณเข้าใจไหมว่าจิตอรหันต์จะเป็นยังไงเข้าใจไหมเมื่อเราเกิดมาเป็นชีวิตจะทำอะไรก็ช่วยคนไปเท่านั้นเองคุณจะเอาลาบหรือคุณจะไปเอามาทำอะไรลาบลาบเป็ดลาบไก่ลาบหมูลาบงัวก็จะมาทำอะไรก็รู้อยู่แล้วลาภก็คือลาภยศก็คือยศเพราะงั้นลาภโดยธรรมมันก็เป็นธรรมชาติคุณขยันหมั่นเพียรคุณสร้างมันก็เกิดลาภโดยธรรมคุณอย่านึกว่าชีวิตของพระนี่คือการไปบิณฑบาตก็คือลาภโดยธรรมเขาใส่บาตรมานี่คือลาภโดยธรรมนะโถลาภคือด้วยเรี่ยวแรงด้วยกรรมกริยาที่คุณทำงานนั่นคือสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะคุณทำแล้วมันก็เกิดด้วยความสามารถของเราเป็นงานอันไม่มีโทษเป็นอนวัชชะเป็นงานอันไม่มีโทษก็ทำขึ้นมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลไม่ใช่ลาภคือไปเดินบิณฑบาตแล้วก็ได้มาก็เนี่ยลาภธรรมิกาลาภโดยมาโดยธรรมะแบ่งกันกินอยู่จริงพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่หมายความว่าแค่นั้น ความหมายของลาภโดยธรรมคือเราทำงานกรรมกิริยาทุกอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันที่ควรจะทำแล้วก็ได้ผลได้ผลผลิตจากแรงงานจากเรี่ยวแรงเป็นทั้งวัตถุเป็นทั้งแท่งก้อนเป็นทั้งนามธรรมอะไรก็ตามอันนั้นเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อาศัยกินอาศัยใช้ในลาภธรรมิกาในลาภโดยธรรมที่เราเป็นผู้ใช้เรี่ยวใช้แรงใช้ความสามารถโดยการงานที่เราได้ทำกรรมนั้นๆขึ้นมามันก็เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็แบ่งกินแบ่งใช้เหลือก็เราเกื้อกูลคนอื่นสรุปแล้วผมไม่เห็นว่ามีอะไรเลยชีวิตจะเกิดมาทำไมนอกจากทำงานถ้าไม่ทำงานคุณก็พลัดเข้าไปอยู่ในโลกีถ้าโลกุตระที่เป็นโลกุตระสมบูรณ์แล้วคุณก็ทำงานเพื่อจะเกื้อกูลมนุษยชาติเท่านั้นเองมาชีวิตที่ผมพูดตัวจบก็อาจจะยากนะพูดถึงอารมณ์ของอรหันต์อารมณ์ของตัวสุดยอดมันก็มีอยู่เท่านี้นะเป็นเนื้อแท้ของธรรมะพอดีมีคนถามมาพอดีเลยนะทำอย่างไรจะเห็นทุกข์โทษภัยในวัฏสงสารครับเพื่อจะได้เอาจริงกับการปฏิบัติธรรมมันเกิดจากญาณเกิดจากความรู้สึกเกิดจากความเข้าใจจริงๆคนรู้สึกโทษภัยอันมีประมาณน้อยแล้วเขาก็หิริเขาก็โอตตัปปะนั่นเป็นความจริงของจิตของเขาอารมณ์ของเขาความรู้สึกของคนคนนั้นคนไม่มีมันก็ไม่มีคนมีมันก็มีทั้งโลกไปจีบสาวโอ้ยกลางคืนกลางวันกลางคืนก็ไม่นอนไม่หลับทรมานทรกรรมฝนตกก็ไปตากฝนคอยสาวทุกข์นะที่จริงมันทุกข์นะแต่เขาก็ไม่ทุกข์เขาก็ไม่เห็นทุกข์ที่จริงมันหยาบกว่านี้ก็มีใช่ไหมไอ้คนที่ไปเรื่องจะไปเอากามหรือจะไปเอาวัตถุจะไปเอาเพชรเอาพลอยโอ้ยปีนหนักหนาสาหัสเหงื่อไหลใครย่อบาดเจ็บได้แผลปีนเข้าไปเอาขุมเพชรจะไปล่าขุมเพชรทรมานทรกรรมแดดก็ร้อนหนักก็หนักเหงื่อไหลใครย่อยเหนื่อยก็เอาหนักหนาสาหัสเขาไม่รู้ทุกข์เพราะเขาว่าอันนั้นเป็นยอดสุดยอดของเขาคนหยาบก็อย่างนี้คนที่ละทิ้งมาแล้วละทิ้งวัตถุสมบัติละทิ้งกามละอายต่อกามละอายต่อสมบัติสมบัติแม้มีประมาณน้อยไปจะเอาเปรียบเขาร้อยหนึ่งจะเอาเปรียบเขาพันหนึ่งโอ้ทุกจะไปเอาเปรียบเขามันเป็นความหยาบมันเป็นความบาปมันเป็นความอุตสาหะที่จะไปแย่งเขามาทำไมเอาเปรียบเขาพันหนึ่งเอาเปรียบเขาร้อยหนึ่งทำไมหยาบมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเข้าใจเป็นความจริงที่คนนั้นมองเป็นบาปเป็นทุกข์เป็นเรื่องหยาบเป็นเรื่องเลิกเสียเถอะเราเพราะอย่าไปแย่งชิงกามไปแย่งชิงผู้หญิงไปแย่งชิงอันโน้นอันนี้โอ้ยน่าอายไปแย่งทำไมอย่าว่าแต่ไปแย่งผู้หญิงเลยเกิดจิตของเราเองเท่านั้นเองยังไปรักเขาอยู่ยังไม่มีอารมณ์อยู่อายมันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นสิ่งที่มันเกิดอยู่แล้วมันก็ยังไม่ดับเท่านั้นเองเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันยังเกิดที่เรามันยังมีอารมณ์ที่เรามันยังมีความเป็นอะไรที่เราเพราะฉะนั้นในระดับความหยาบกลางละเอียดทุกหยาบทุกหนักทุกทำทุกที่ละเอียดขึ้นมาทุกที่น้อยนิดคุณจะรู้ทุกคุณก็จะต้องเห็นความจริงพวกนี้ด้วยความจริงที่ค่อยๆอ่านไล่เรียงมาคุณตรวจตัวเองสิอันนี้เรามาจากระดับหยาบตั้งแต่อบายมุขโลกกระทำโลกกามอัตตาเนี่ยเป็นตัวจริงของจิตวิญญาณมันยึดติดจริงๆอัตตาทั้งนั้นแหละกามก็อัตตาอันนี้เป็นโอราริกะอัตตาเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุธรรมตั้งแต่ก้อนแท่งจนกระทั่งถึงตัวตนบุคคลอันนี้ลูกเราเมียเราผัวเราเมียเราคู่รักเราสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรายึดถือจะต้องขาดไม่ได้จะต้องมีต้องเป็นเราเป็นของเราอุราริกะอัตตา คุณก็ต้องอ่านอาการของโอราธิกอัตตานั้นในวัตถุในเหตุปัจจัยอะไรยึดติดไปเอามาสะสมมามันก็เป็นทุกข์พิสูจน์ที่ว่าเราไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ต้องมีอาการของอัตตาอาการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเรานี่เป็นเราของเราตั้งแต่วัตถุหยาบจนกระทั่งถึงนามธรรมเป็นอรูปอัตตาความเห็นเราความรู้ของเราความเชื่อของเราความเก่งของเราศักดิ์ศรีของเราอะไรก็ไม่รู้ละมันเอาตามใจกูนี่แหละกูจะเอาอย่างนี้มันเป็นนามธรรมมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรแล้วก็อ่านมันหยาบอยู่แล้วมันก็แรงอยู่แล้วมันก็ยืดอยู่นั่นแหละพวกนี้แล้วมันเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นโทษภายในวัฏสงสารคุณก็จะต้องมีตัวที่ติดตัวที่เนื่องตัวที่กอดจะต้องกลับมาใช้วิบากจะต้องกลับมาวนเวียนทำอะไรอะไรต่างๆนั่นนะจนคุณปลดแล้ววิบากมีก็ตามเป็นกุศลวิบากก็ตามแม้ดีแล้วก็ยังปล่อยว่าดีๆเป็นของเราเราจะเกิดมารับผลดีมารับกุศลทรัพย์กุศลที่เรามีตั้งมากตั้งมายเราก็เกิดมาได้แต่เราก็ยังปลงวางไม่เอาแล้วเลิกปล่อยสละปรินิพพานไม่เอาแล้วไม่เกิดอีกแล้วไม่เอามาเราสะสมไว้เท่าไหร่พระพุทธเจ้าสะสมโอ้โหอริยทรัพย์ทั้งวัตถุทรัพย์เกิดมารับอีกมันก็มีอีกก็ของเรามันไม่เป็นของใครหรอกเพราะวิบากของเราแท้เกิดมามีขุมทรัพย์สี่ทิศเกิดมามีอริมีอิสริยยศมีความรู้ความฉลาดอะไรอะไรของก็ของเราเราสั่งสมแล้วมันก็เป็นของเราแต่เราจะไม่รับเราจะปรินิพพานแล้วเลิกเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะบอกลูกหนี้ไม่ต้องมาใช้หนี้เรามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกลูกหนี้ได้แต่ลูกหนี้ไม่มีสิทธิ์บอกเลิกเจ้าหนี้ถ้าเราเป็นหนี้อยู่เราก็ต้องเกิดมาใช้หนี้เพราะฉะนั้นจะหมดวัฏสงสารเราก็ต้องหมดหนี้หมดความเป็นลูกหนี้เราเป็นเจ้าหนี้เมื่อเราเป็นเจ้าหนี้เราจะเกิดมารับมาเสวยของของเรานี่ในวัฏสงสารเป็นอริยะเป็นอรหันต์ต่อพุทธภูมิคุณจะเกิดมารับบุญของคุณเองไม่ได้บาปอะไรไม่ได้แย่งใครแต่คุณจะไม่เอาแล้วคุณไม่เอาแล้ววางของเราก็ตามบ่อยเอาไปเถอะใครจะเอาไปก็ปล่อยไม่มันก็ไม่เอาแล้วมันก็เป็นนามธรรมไปแล้วแล้วก็ไม่มารับบุญของเราวัฏสงสารก็หมดนั่นเป็นวัฏสงสารที่อธิบายกว้างไกลถึงเกี่ยวเนื่องถึงวัตถุทรัพย์ถึงการเวียนว่ายตายเกิดทั้งร่างกายทีนี้วัฏสงสารของนามธรรมของจิตในจิตเท่านั้นคุณยังติดก๋วยเตี๋ยวคุณกดข่มคุณก็ไม่กินมันวะอดทนให้มันได้หาวิธีกดข่มไปทำลืมทำอะไรไปคุณก็ไม่กินมันก็เหมือนไม่วนเวียนไม่วัตตะไม่หมุนไม่อยากอีกไม่กินไม่เสียไม่ติดแต่ถ้าคุณอดไม่ได้กดข่มไม่ได้มันยังมีอารมณ์อยู่เกิดอยู่นั่นแหละคือนามธรรมคุณยังมีวัตตะสงสารมันยังอยากทนเอาจนมันลืมไปเฉยๆมันก็พักยกเท่านั้นเองกดข่มก็กดข่มแต่ถ้าคุณล้างกิเลสแล้วล้างอัตจะปฏิบัติจนกระทั่งล้างกิเลสจบสุดดับสนิทกิเลสหมดกิเลสตายสนิทวัฏสงสารแห่งกิเลสกิเลสตายสนิทไม่ฟื้นไม่เกิดอีกแล้วกิเลสอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีวัฏสงสารแล้ววัฏสงสารของกิเลสไม่มีเราเป็นคนอิสระเสรีภาพลอยตัวไม่มีผีตัวนี้กิเลสก๋วยเตี๋ยวเกิดอีกกิเลสอะไรก็เหมือนกันวัฏสงสารของจิตวิญญาณวัฏสงสารในอันไม่ใช่เรื่องร่างกายตายกายสัพเพทาร่างกายแตกตายแล้วหมุนเวียนมาเกิดไม่ใช่อันนั้นอธิบายไปก่อนแล้วอันนี้วัฏสงสารของทางในเมื่อเราจะดับทุกข์ก็คือเหตุแห่งทุกข์ก็คือวัฏเหตุที่มันพาวนเวียนเกิดวัฏสงสารอย่างนี้นี่คือเนื้อแท้ของสัจธรรมของพระพุทธเจ้าผมก็มีเวลาโดยจำกัดขีดเอาไว้ 9:00 นอีก1นาทีนี่ยังไม่เผลอดีนะยังไม่เผลอยังเหลือบไปดูนาฬิกาได้ไม่ผิดที่พูดไว้ว่าจะหยุด 9:00 นนะก็คงอธิบายได้เท่านี้ถ้าต่อไปอีกประเดี๋ยวมันก็มันไม่จบ เนื้อหาของธรรมเพราะมันลึกละเอียดมันก็จะต่อไปอีกก็คิดว่ามันถึงวรรคถึงตอนที่สรุปให้ฟังได้แล้วว่าทุกข์หรือวัฏสงสารมันก็คือเนื้อแท้ของกิเลสนั่นเองถ้าดับแล้วคุณไม่เกิดอีกคุณจะปรินิพพานมันก็ไม่มีร่างกายนี้ตายแล้วดับไปหมดเลยแต่ถ้าคุณยังจะมาเกิดในวนเวียนอีกก็ไม่เป็นไรคุณมีของจริงแล้วคุณมีเนื้อแท้ของความดับสนิทของกิเลสเป็นอรหัตผลแล้วเกิดมาแม้จะถูกโลกมอมเมาเป็นลิงลมอมก็พองคุณดับก๋วยเตี๋ยวได้แล้วนะชาติที่แล้วแต่ถ้าชาตินี้เพิ่งดับได้ชาติต่อมานี่มันยังมีเชื้ออยู่เยอะมันยังมีตัวต่อเนื่องมันยังมีลูกโมเมนตัมนะมันจะมีต้องมาล้างชาติต่อมาเนี่ยถูกโลกียะนี่เขามองแค่ชาตินี้ก็ตามมันก็จะยังมากกว่าจะล้างอีกอย่างแต่ถ้าคุณโอ้โห10ชาติ100ชาติ1000ชาติ10,000ชาติก๋วยเตี๋ยวนี่ล้างมาจนสนิทเกิดมาใหม่โลกเขามองไปติดนิดนึงล้างนิดเดียวมันก็ออกหรือว่ามันเด็ดขาดเลยเนี่ยโลกเกิดมาอีกทีนึงโลกียะเขามองเป็นลิงลมอมก็พองไม่ติดเลยไม่อยากก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่ติดไม่เฉยๆไม่ชังไม่ได้รักเฉยๆมันก็เป็นความจริงของสิ่งที่คุณพลวะปัจจัยที่คุณได้สั่งสมคุณจะสั่งสมมากน้อยขนาดไหนก็เป็นเรื่องจริงอันนั้นนะพลวะปัจจัยอันนั้นแท้ๆนะนี่คือลักษณะของแท้ของจริงของสัจธรรมนะก็เลยเวลาไปอีกแล้ว30วินาทีจนได้เลยไป30วินาทีแล้วนะก็ขอจบทุกๆอย่างแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณด้วยใจจริงนะไม่ใช่ผมพูดด้วยปากเปล่าถ้าไม่มีพวกคุณสิ่งนี้ไม่เกิดในโลกอีกแต่สิ่งนี้มันเกิดในโลกก็เพราะพวกเราได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือขอให้เอาภาระสังคมกลุ่มของเราตอนนี้เกิด 8-9 กลุ่มอย่างที่ว่านี่มีพุทธสถานสังฆสถานขอให้พยายามช่วยกันรังสรรค์ถ้าชุมชนไหนอ่อนแอเนี่ยเราควรจะมีน้ำใจเข้าไปช่วยยาเอาความชอบความไม่ชอบของเราเลยมาเป็นทิศตั้งเอาความจริงควรจะเป็นเพราะเราก็มีเท่านี้100 รูป 100 กว่ารูปนะเข้าไปช่วยกันหน่อยนะอุตสาหะวิริยะหน่อยเหนื่อยก็ตามมันไม่ชอบแต่ว่าเราสมควรน่าเอาไปช่วยนะอันนี้ขาดแคลนบุคคลจริงๆไม่เช่นนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าโอ้ทำแต่ตามอารมณ์ชอบต่อไปปีหน้าหินผาฟ้าน้ำไม่ไปสักคนเลยสีมาไม่ไปสักคนเลยตายแล้วว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ดับนะเอาละมันเกินเวลาไปอีกแล้วเกือบนาทีแล้วนาทีแล้วสิก็ขอจบจริงๆแต่เพียงเท่านี ้สาธุ เกิดตายแล้วตายกี่หนมุ่งเพียงขอเพียงให้คนเมตตาพ้องชนจริงใจนั้นคือแดนดังฝากฝันกันและกันดีไหมหวงลอบหลงโกรธ